Molt benvinguts i molt ben retrobats amb una nova edició de Country a Ràdio Estel. Soc en Rafael Corbí. Anem a compartir els propers minuts amb el bo i millor de la música country. De la música country and western, de l'americana music, de tots els seus subgèneres i de les seves edats. Programa que us acompanya amb aquesta i amb d'altres emissores des de l'any 1987. Anem, doncs, a gaudir del programa d'avui que ens parla amb cançons que porten el ball dins del cor. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance. Back hauríem de triar molt bé quines cançons podem escoltar quan parlem de ball. Cançons que ens parlin d'algú ballant, d'alguna parella, cançons que incloguin la lletra o la paraula ball amb el seu títol o amb el cor de la cançó, cançons que realment signifiquin quelcom, encara que no parlin de ball, per aquell primer ball amb la teva persona estimada, amb el primer ball després d'un casament, sigui religiós o sigui civil. Teníem moltes cançons per triar, però de ben segur que aquesta que acabem d'escoltar és una de les encantadores peces que podem trobar en aquest món. Aquest I Hope You Dance de Leanne Womack, des del seu àlbum de grans èxits, publicat ja fa uns anys enrere i que ens continua captivant cada vegada que l'escoltem. És una cançó amb aquesta versió de l'àlbum de grans èxits que ens arriba des del 2004. Avui escoltarem artistes diversos i també versions, com per exemple aquest Moon Dance que ens porten els Will for Comfort Band, una versió d'un clàssic que ens obsequiem en el seu moment, Van Morrison. A marvelous night for a moon, and the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance, neath the cover of October sky. Well, all the leaves on the trees, they're falling to the sound of the breezes that blow. And I know that my heart will be calling to your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seems to whisper in hush. Soft moonlight seems to shine on your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. Can't wait for the morning to come. I know that the time will be just right. Straight into my arms you'll run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time whisper in hush, soft moonlight seems to shine on your blush. Can I just Parteixo de la base, i no n'estic segur de no fer-ho algun dia o properament, de la idea d'un dels nostres oients de demanar-me un programa especial fet amb cançons que parlessin en la seva lletra de ball. De ball plegats o de ball soltanès, això, però en aquest cas jo he agafat la idea i l'he convertit en cançons que m'agradaria ballar i que ens parlessin de coses més íntimes. Peces que seria fantàstic poder-les ballar al costat de la persona que realment vols o aquella parella de ball que tant t'agrada, com aquest tema dels Wilford Comfort Band o d'altres temes que són versions de clàssics del pop adaptats a la música country, perquè de fet qui ens cantarà ara és un dels grans intèrprets de pop de música ballable i romàntica de sempre, però que nat en un dels estats del sud, la seva vinculació a la música country sempre havia estat molt present, fins al punt que amb el nom de la seva ciutat natal va editar un àlbum fa poc, rodejat de grans artistes de country, amb versions dels seus grans èxits. Ell era Lionel Richie i la companyia de Rascal Flatts ens va portar la versió des del Tuskegee del 2012 del Dancing on the Ceiling. Something's going on that's not quite clear. Somebody turn on the light. Yeah, we're gonna have a party. It's starting tonight. Whoa, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Whoa, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Room is hot, and that's good. And that's good. Some of my friends came by from the neighborhood. You see that people are starting to climb the walls. It looks like everybody is having a ball. Oh, oh, oh, what a feeling. Oh, what a feeling. When you're dancing on the ceiling. Cançons per ballar d'una manera o una altra, per estar junts i portar cada minut de la teva vida al màxim, com aquest Dancing on the Ceiling, en versió realitzada per Lionel Richie amb Rascal Flatts. Ens tornem d'una manera més romàntica en les properes cançons. Són peces que vols ballar amb aquella persona que tu necessites, i si vols música country, doncs molt millor. Prepara-te-les, perquè són magnífiques si arriba el cas en algun moment que les necessites. Comencem aquest repàs amb una cançó de l'àlbum Party Doll and Other Favorites del 1999, a càrrec de la meravellosa, i ho dic amb totes les lletres en majúscules, Mary Shippenham Carpenter. La cançó es diu Grow Old With Me, creix, festa gran, al meu costat. Grow old along with me. The best is yet to be. When our time has come, we will be as one. God bless us. Bless our love. Grow old along with me. Two branches of one tree. Face the setting sun. When the day is done, God bless our love. God bless our love. Spending our lives together, man and wife together, world without end, world without end. Meravellosa la peça de Mary Shippenham Carpenter en aquest Grow Old With Me. La següent cançó que us proposem és una de les cançons més utilitzades també en el món dels casaments, els prometatges, en la història de la música country recent, òbviament, i que ens arriba en aquest cas amb la veu magnífica de Garth Brooks. Podríem dir que podríem haver utilitzat la cançó anomenada The Dance, si hagués sigut el més fàcil, però no, no és aquesta. És una cançó que porta el nom de Shameless. La següent que escoltem amb el nostre programa és aquest tema de Garth Brooks, que ens podria arribar des de diferents àlbums. L'extraiem des del 2013 amb The Ultimate Hits. I'm shameless, living in I don't break easy. I have my pride, but if you need to be satisfied, I'm shameless. Well, honey, I don't have a prayer. Every time I see you standing there, I go down upon my knees, and I'm jaded. Swore I'd never compromise. Oh, but you convinced me otherwise. I'll do anything, babe. You see, in all my life, I've never found what I couldn't resist, what I couldn't turn down. I can walk away from anyone I ever knew, but I can't walk away from you. I have never let anything have this much control over me. I work too hard to call my life my own, and I've made myself a world, and it's worth so perfectly. But it's your world now, I can't refuse. I've never had so much to lose. Oh, I'm shameless. It shouldn't be easy for a man who's strong to say he's sorry or admit when he's wrong. I never lost anything I ever missed, but I've never been in love like this. It's out of my hands. I'm shameless. I don't have a power now. I don't want it anyhow, so I gotta let it go. Casament, un prometatge, fins i tot una separació, si bé el cas es pot celebrar ballant, una amistat també. Hi ha moltíssima gent que ha conegut també el plaer de ballar plegats amb una cançó de la Cassie Musgraves. És una de les considerades millors cançons també per ballar de manera conjunta, per obrir, per exemple, el dia del teu casament. Ja sé que en parlo molt de casament i que potser no està de moda, però encara ho continua fent la gent i des d'aquí ho emplacem a fer-ho, tot el que es faci per amor i per ganes, endavant. Cassie Musgraves ens porta la cançó anomenada My House, la meva casa. També té una lletra preciosa que, si voleu, escoltem plegats amb aquesta peça que ens conduirà ara mateix. Who needs a house up on a hill when you can have one on four wheels and take it in? Might blow. You don't ever have to mow the yard, just hang a map and throw a dart and pray to God the engine starts and go. Water and electric and a place to drain the septic. Any KOA is A-okay as long as I'm with you. So come on, hitch your wagon to the living room I'm dragging. If I can't bring you to my house, I'll bring my house to you. parking lots and county lines and count mile marker signs where the buffalo and antelope all roam. Greetings from Niagara Falls, one more postcard for the wall, off in our home, sweet home, away from home. Water and electric, and a place to drain the septic. Any KOA is A-OK, as long as I'm with you. So come on, hitch your wagon to the living room I'm dragging. If I can't bring it to my house, I'll bring my house to you. And Washington and Idaho and Oregon, and away we go to Tennessee and Arkansas. No, we won't stop till we've seen them all. Till we've seen them all. So what else could you ask for? You don't even need a passport to see the whole world from our living room. So come on, hit your wagon to the happiness I'm dragging. If I can't bring it to my house, I'll bring my house to you. If I can't bring it to my house, I'll bring my house to you. It don't matter where we go, I'll never be alone. Anywhere beside you is a place that I'll call home. It don't matter where we go, I'll never be alone. Anywhere beside you is a place that I'll call home. Fantàstica la cançó de Cassie Musgraves, aquest tema anomenat My House, que ens aportava i que ara mateix havíem escoltat al vostre costat. Seguim i tenim més propostes, com per exemple un fantàstic tema d'un dels millors intèrprets que hem conegut en els darrers anys. Per cert, que no ho havia dit i n'he parlat moltes vegades. Same Trailer, Different Park. Era l'àlbum de 2013 que ens aportava la Cassie Musgraves. Es tracta d'un tema que ens aporta en Brad Paisley i que ens parla d'una entrada d'una noia en un bar per recollir quelcom que s'havia deixat. Amb una condició, li torna al cambrer. Que ballem. We danced. The bar was empty, I was sweeping up the floor. That's when she walked in. I said, I'm sorry, but we're closed. And she said, I know, but I'm afraid I left my purse. I said, I put one back behind the bar. I bet it's probably yours. And the next thing that I knew, there we were, lost in conversation. Before I handed her purse, I said, you'll only get this back on one condition. And we danced out there on that empty hardwood floor. Chairs up and the lights turn way down low. The music played, we held each other close. And we danced. And from that moment, there was never any doubt. I had found the one that I had always dreamed about. And then one evening, when she stopped by after work, I pulled a diamond ring out of the pocket of my shirt. And as her eyes filled up with tears, she said, this is the last thing I expected. Then she took me by the hand and said, I'll only marry you on one condition. And we danced out there on that empty hardwood. chairs up and the lights turn way down low. The music played, we held each other close, and we danced like no one else had ever danced before. I can't explain what happened on that floor, but the music played, we held each other close, and we danced. Yeah, we danced. Les dues properes cançons que hem triat porten amb dues la paraula ball, però no a la lletra, que també, sinó en el títol. Per això ens ha estat més fàcil de trobar-les i recordar-les, possiblement. Una d'elles és una noia que demana un ball. Puc ballar amb tu aquesta vegada? I l'altra és una fantàstica cançó dels Eagles sobre una noia que tot el que vol fer és ballar. Anne Murray, des del 1980, un dels grans èxits de la música country, en Could I Have This Dance. I'll always remember the song they were playing first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest? Would you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll com us explicàvem, una cançó dels Eagles anomenada All She Wants to Do Is Dance. En aquest cas l'extraiem des de l'any 2000 amb el The Millennium Concert. Estàs escoltant Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. putting them in a pen, and all she wants to do is dance, dance. Rebels been rebels, y'all, since I don't know when, and all she wants to do is dance. Molotov cocktail, the local drink, and all she wants to do is dance, dance. They mix them up right in the kitchen sink, and all she wants to do is dance. Crazy people walking around with blood in their eyes, and all she wants to do is dance, dance. Wild-eyed pistol wavers, you ain't afraid to die, and all she wants to do is, all she wants to do is dance. And necromance, she can't feel the heat coming off the street. She wants to party, she wants to get down. All she wants to do is, all she wants to do is dance. Well, the government bugged the men's room in the local disco lounge, and all she wants to do boys from selling all the weapons they can scrounge, and all she wants to do is dance. Nah, but that don't keep the boys from making a buck or two. All she wants to do is dance, dance. They still can sell the army all the drugs that they can do, and all she wants to do is, all she wants to do is dance. Big romance, here we go. Una peça que els Eagles també interpretaren, bàsicament és una peça d'un dels seus membres, Don Henley, i que ens portava també en solitari. Hem triat, però, aquesta versió en directe des del The Millennium Concert, de All She Wants to Do Is Dance, a càrrec d'una de les bandes de rock sureny més apreciades de tots els temps, llegendaris, tot i que minoritaris en èxits en les llistes de música country. Els Eagles. Ens marcarem una mica de Two Step a continuació, perquè també podem ballar plegats i fer-ho amb un Two Step. És una cançó que ens porta en Delbert McClinton des del seu àlbum editat per New West el 2005 i que va compondre ell mateix, l'àlbum Cost of Living, la cançó Two Step Two. Looking for a woman like you, somebody I can talk to about the things that I like to do. Now I like to have a good time, honey, I know you do too. Now I like to listen to rock and roll, but honey, I like a two-step too. I like to listen to rock and roll, but honey, I like a two-step too. Fabulós el ritme i sobretot la música de Delva McClinton, una cançó esplèndida, aquest Two Step Two, que ens acompanyava des del 2005 amb aquest especial de diverses maneres i agafant-ho en diferents costats i en diferents ritmes del món de la música que ens parla de ballar, no ballable, tot i que aquesta ho era moltíssim. Travis Tritt, una de les grans cançons country del 2007, a continuació dels grans èxits a les llistes americanes. You Never Take Me Dancing, mai em treus a ballar. I'm just Baby Street ens ha acompanyat amb aquesta cançó You Never Take Me Dancing, perquè no només quan es tracta de ballar tothom balla, moltes vegades et quedes penjat i ningú et treu a ballar o ningú t'ho diu. Sort en tenim del ball sol, que se practica i que hem practicat tantes vegades a les discoteques, o també la moda del ball en línia que tant de temps ens ha acompanyat ja des dels anys 50 i 60. La música de Travis Tritt obre el pas amb una formació que no pot fallar en moltíssimes de les seves cançons en el món de la música per ballar. Quan has de treure quelcom, quan has de treure amb algú a ballar, pots triar moltíssimes cançons de Lady Antebellum, com el When You Got On A Good Thing, per exemple, o també una altra de fantàstica, que seria el tema que també ens portaven, el Can't Take My Eyes Off You, i fins i tot de Lady Antebellum també triaríem el Just a Kiss. En tenim moltíssimes per triar d'ells, i jo em quedo amb aquest, la primera que he mencionat, When You Got A Good Thing, de l'àlbum Need You Now del 2010. Everybody keeps telling me I'm such a lucky man. Looking at you standing there, I know I am. Barefoot and beauty with eyes that blue, sunshine sure looks good on you, I swear. Oh, I can't believe I finally found you, baby. Happy ever after, after all this time. Oh, there's gonna be some ups and downs, but with you to wrap my arms around, I'm fine. So baby, hold on tight. And I need you now even more than the air I breathe. You can make me laugh when I wanna cry. This will last forever, I just know. I know. So baby, hold on tight. Thank you. Doncs acabarem aquest espai que ens ha portat el dia d'avui Country Radio Estel amb Rafael Corbí, i ho farem tot escoltant una darrera cançó, perquè me'n vull anar però amb un dels grans clàssics. I'd have to be crazy. Hauria d'estar boig o boja per segurament acompanyar-te amb aquest trajecte de la vida. Willie Nelson tancarà el programa des de l'Across the Tracks, el millor de Willie Nelson, àlbum publicat recopilatori el 1995 amb aquest fabulós I Have to Be Crazy. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió aquí, com no, a Radio Estel. A reveure. Be crazy to stop all my singing and never play music again. You'd call me a fool if I grabbed up a top hat and ran out to flag down the wind. I'd have to be weird to grow me a beard just to see what the rednecks would do. But I'd have to be crazy, plumb out of my mind, to fall out of love with you. I know I've done weird things, I told people I heard things when silence was all out of bounds. Been days when it pleased me to be on my knees, following ants as they crawl across the ground. Been insane on a train, but I'm still me again, and the place where I hold you is true. So I know I'm all right, 'cause I'd have to be crazy to fall out of love. But should there come a day when I say that I don't love you, you can lock me away. I sure would be deeming to live in an envelope, waiting alone for a stamp. Swear I was loco to rub for a genie while burning my hand on the lamp. And I may not be normal, but nobody is. So I'd like to say, before I'm through, I'd have to be crazy, plumb out of my mind, to fall. Crazy, plumb out.